الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا رواه أحمد او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو زما عزت مندو ما دا الله دا کتاب دا سورة شعراء و آیات مبارکہ استا سنوان دی تلاوت کو او یو حدیث د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آیات مبارکہ او حدیث پاک کے د حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د دعوت اغا ابتدا اللہ رب العزت ذکر کئی چی ابتدا کی کل نبی علیہ السلام تا پیغمبری و نبوت ملاو شو ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا کم ترتیب بانے امت تا دعوت پیش کرو او دی دین دا توحید و دی ایمان دا دعوت دا وجنا کم تکالیف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا رسید لیو دا آیات مبارکہ چکل اللہ رولی گلو چلہ وی وانذر عشیرتک الاقربین اے زما حبیبا اویا روا دا خپل خپلوان تا تچڈیر نزدیری حدیث پاک دا مسلم شریف کی راغلی چکل دا آیات مبارکہ پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانی را نازل شو نو قریش رو غختل فاجتمعو فعم و خصو نو قریش ټول را جمع شول، نو د الله حبیب عام دعوت پیش کو او خاص خاص دعوت پیش کو. عام دعوت داو چې ټول قوم ته وي چې اے زما قوم، اے زما امت، زد الله د طرف نا تاسو ته نبی او پیغمبر الله را لېګلې. او د خاص دعوت دا مقصد دی چې یوی یوی قبیلی نوم واغست. حدیث مسلم شریف کی راغلی چې نبی علیہ السلام کله دای راجمک النبی فرمایل یا بنی کعب ابن لوی انقذوا انفسکم من النار. وی اے کعب ابن لوی قبیلے زانون د اور نہ بچ گئے. یا بنی مرہ ابن کعب انقذوا انفسکم من النار. دیوی یوی قبیلی او د خاندان نومی غستو ویوی چزان اور نہ بچ گئی. تردی پوری چې بے خپل خاندان توی یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار. وی اید عبد المطلب اولادا زان د اور نہ بچ گئی. اوزو گرے تاسو د جہنم د اور نہ بچ کو لے نشم. آخر کے نبی علیہ السلام فرمائل فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. زگور دا اللہ دا طرف نا تاسو لزربر دا سبچ کولو مالک نید. غیران لکم رحمن سأبلها ببلالها. تاسو دا پار ماسر سل رحمشتا او زبد آغد سل رحمی سلوک دا تاو سر ساتم. خدا اللہ دا قانون دلان دے کرا لئی نزتا سو بچکو لے نشم. داد نبی علیہ السلام والسلام دا دعوت ابتدا وا. او ابتدا کی داغی دعوت پدے الفاظو لک حدیث تاسو واوری دو چے نبی علیہ السلام بازار پا بازار بگرزے دو، کوسا پا کوسا بگرزے دو، یو یو کس پسی بگرزے دو. وی بے یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اے خلقو او آئے چه ما سوا د اللہ نا بل الہ نشتا، بل معبود نشتا، بل حاجت روا مشکل کشا نشتا، مگر صرف او صرف یو اللہ دے نتا سو کامیاب بشے. لکدا حدیث پدی الفاظ سرگنو کتابونو ذکر کرے چه نبی علیہ السلام بازی کسانو د ظلم جاس پا بازار کی قتلے. حج چه بکی دو نو دا حج سر خواوشا کی بازارو نو بلگی دل. اغی کی یو مشہور بازارو اغی تب ظلم جاس وی. نو دغ بازار کی دیو یو کس پسی بجناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا گرزی دو. اوی بے قولو ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو. اے خلقوائی چی ما سواد اللہ نا بل حسوک دا بندگئی دے عبادت حقدار نشتا نو کامیاب بشے. بعض روایاتو کی راغلی ابو لہب ورپسیو او نبی علیہ السلام دے دعوت دا وجنا پکانو وشتو. یو حدیث کی دا الفاظم راغلی چی نبی علیہ السلام د ظلم جاس پا بازار کی گرزی دو او یو یو خیمی او دکان سر دا دعوت ورکولو چی قولو لا الہ الا اللہ تفلحو. او آئی چی بغیر دا اللہ نبل الہ دا عبادت دا بندگئی حقدار مستحق نشتنو کامیاب بشے. وی وی دا خلفہ رجل یسفی علیہ التراب. رست ور پسی او سڑے او خاری د نبی علیہ السلام پا بدن مبارک ور نستے. داد بیزتی طریقے چی پچا خاری اچے. فیدا ہوا ابو جہل او دا خاری چی پا نبی علیہ السلام اچولی دا ابو جہلو. او خلقو لیوی لا یغرنکم هذا عن دینکم. دا سڑے گورے تاسو دی دین ندوکا کیوانا چاہی نبی علیہ السلام اور تیادون دے گورے تاسو دے خپل دین بارہ کی دوکہ کیا چاہی. فَإِنَّمَا يُرِيدُ أَن تَتْرُكُوا عِبَادَةَ اللَّهِ وَالْعُزَّةِ. وی دا سڑے ارادہ لری چتاسو د حضرت لات بابا او د عزا به عبادت پریز دی خبر مانم گرزان پوئی کئی چه دا اللہ حبیب دا لا الہ الا اللہ دعوت کافر تا پیش کولو ای دی پا مقصد پوئی دل چه دا سید الکائنات وی چه لا الہ الا اللہ ندی کی دا معنی پرتا دا چه لات بزرگ سنشی کولے پا دی کی دا معنی پرتا دا چه عزا چه پا پیریانو کی جنیو عزا درگا سنشی کولے نن مونگ لا الہ الا اللہ موائیو لیکن بیا نفع و نقصان خیر و شر د بزرگ اونی نم گڑو یو طرف تا طول رز لا الہ الا اللہ ورد کو داغی وظیفی کو او بل طرف تا اولیاء و شہدام دا خیر دا شر دا نفع و نقصان مالکان گڑو یو طرف تا لا الہ الا اللہ موائیو او د درگاہن اولیاء و بزرگانو پا نظر منختا شکرانا یو لسمکی دیگ چرگوڑی گڑ غوا میخ منلو کم کمین راول ورا ابو جہل ام دلا الہ الا اللہ پا مقصد پویو چیوی دے ورے اراد لری چی تاسو دو لات او دو عزا عبادت ترک کشن دیو جن زمائی زتمند باز عالمانو لکری وی پخوانو مشرکانو دلا الہ الا اللہ مخالفت قولو خو پا مقصد پوہو او ننی دور والا مشرکان دلا الہ الا اللہ مخالفت کئی خو پا مقصد پوہنے قرآن شریف کے اللہ سورہ صافات کی دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دعوت یو انداز ذکر کئی اللہ وی انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون اللہ وی بیشک دے مشرکانو تچوے لیشی چی لا الہ الا اللہ ما سیوا د اللہ نا بل حصوک دے عبادت و بندگی حق دار نشتا نو نا نگٹا نولی نشہید نمڑے نجوندے اللہ ویستکبرون ندی تکبر کی راشی او تکبر کیوں لی راضی دے لا الہ الا اللہ پا مقصد پوئی گی ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون او دا مشرکان وائی آیا مونگ دا پسونی او شلو نخدایان پریزو دا وجد وینا دی او شاعر لیونینا سید الکائنات تے پدیبان شاعر او لیونیوی او دا آغای ذہن تا سمدستی دا خبر رالا چی لا الہ الا اللہ سرا مونگ دا مطالبہ دا چی دا پشلو نو سونو پریزو دینا اسم نکی گی کولو والا سوک دے ذات تا اللہ رب العزت دے دیبان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا تکالیف رسیدل اوزن خلق گورا پزد و عنادو کفر و ایدو کسم دے شرک دو کسم دے یو کفر او شرک دا جہالت پا بنیاد وی نو یو کفر او شرک دا دا زد پا بنیاد وی و اید جہالت علاج تا او دا زد علاج نشتا کا اللہ رحمنو کی دا ابو جہل چو دا دا شرک و کفر دا زد وجنو دا زد وجنو ورن قسمونے خوالل چدا حق پیغمبر دے اللہ وما پار سورہ عمران کی وئی قد نعلم انہو لیحزنک اللذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون اللہ وی حبیب منگتا پتا دا دا دی چی سویت پی غم جنے گی ڈل دی درد رسی وزما حبیب دی تال دا دروغ نسبت نکی دا کم پی غام مو دعوت چی دروڑ دی سرین لگی ابو جہل دا غی عبد اللہ میں مفسرین لکی نبی علیہ السلام سر یوز اللہ سمیلاو کو نوچاو لوی خام منگا منی کے او پخپل دی سوابی سر اللہ سمیلاو کو سوابی ویچا لوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سوابی مانا دارا چی دن نوے دین راڑو دا پلار نکو دین پریخو نوے دین راڑو دا پلار نکو والا دین پریخو نابو جہل نبی علیہ السلام سر اللہ سمیلاو کو چاورتوی تو خودی سوابی سر اللہ سمیلاوی اغوی قسم ملی دا اللہ پا ذات عالیا چی دا پا حق پیغمبر لے نچاورتوی دا بیا مخالفتی ہو لیکن اغا سر دا خپل مشرعی غمو وی دا زمزم او بو مشری دی دی پلاس کی دا دارنگی زمونگا پا حجر اسود او بیت اللہ جوڑول وقت کی جنگ راغه نو دا حجر اسود دا کی خودو مشر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شو دا فلانی مشری دی سردہ فلانی دی سردہ نوی که دا پیغمبرین دی لورشنو مونگ لسپات شو نو دا ابو جہل او دا سی کافر و کفر دا زد و عناد دا وجنو دا دغ مسئلے دا وجنا انبیاء علیہم الصلاة والسلام تا دشمنی ور سر خلقو کڑی دا اوسم کتا سو گو رہی چی کافران او یہودیان زمون سر دشمنی کئی او دا طول دنیا مسلمانان پریشان کڑی نو گر روان دا ایمان پا مسئلہ دا اللہ دا پخوانو کافر یو حال ذکر کرے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللہ وی دے پخوانو کافرو چی مسلمانان قتلو لو پور کی سوزول بلس دشمنی نوا مگر دا اللہ پا وحدانیت وان دا سمر عداوت و دشمنی چی دا نظم عزت مندو دا دی ایمان پا بنیاد وانی دا که یہود دی که نسوارا دی که نور دہریہ دی که ہندوان دی که نور سمر غیر مسلم دی د مسلمانانو سره دشمنی پسدا پدغی عقیدی دی توحید دا او سید الکائنات کدی کافر سره جہاد کولو نو تریم گورے پدی راغستیو وی امرتوانو قاتل الناس حتی یقولو لا الہ الا اللہ مسلم شریف روایت دی سید الکائنات وی ما تا حکم کڑے شوے دے چی دی خلق سر بجنگی گم تر دی چی لا الہ الا اللہ وی پا خلو وی اوزل کی دی یقین ورکش عمر تو انو قاتل الناس حتی یقولو لا الہ الا اللہ بس دغ عقیدہ زمائی زتمندو دا کامیاب ایدا ذکر اللہ حبیب فرمائی لی من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ دا چاچے آخر وقت کی دغا کلیمہ شوا جنت تبور دلش اگر ایدی پا مقصد امزان پا یول پکار دی شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ پا خوان ویلیو وی کم مسلمان تا چی دا دی کلیمی مانا چی دا کلیمہ دی ایمان او توحید دا پخپل جبا کنورزی دا مسلمان ندی تبلیغ والا دوستان چې لوی چې کلمې کې سو فرایز دي دا د ځان خبره خو نه کوي چې د کلمې معنا د کولم فرض دي ورنه درگاو بابا سره چې ناس ته هغه منجورم لا اله الا الله وای خو تعالی د قبر د دعوت د قبر د طواف دعوت هم درکې چې شابه په دې طرف رالی نو الله برازي چې وګرځي او هغه تسبیح لا سو کړي وی لا اله الا الله نو د لا اله الا الله تش الفاظ نه بلکہ ردی پمانا و مقصدم چی سڑے زان پو ہوگی سمرام بیا علیہم السلام چی دنیا تراغلی بس دغا یو دعوت پیش کرے او قوم پدی پو حکڑے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیوزل دا دمکی مشرکان راجم شو اور اس تو اغا واقعہ ذکر کرو دا اللہ دا حبیب دا مجلس نا پسو تختے دل فمز زکات روجی او حج روان انو حجن خو خپل کول زکاتونه مشرکان ورکول سو کوئی قران وای مشرکان او زکاتونه ورکول سوره انعام کې الله وای وجعلوا لله مما ذرا من الحرس والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا مشرکانو پا مال او فصل کی دا اللہ دنم خیر خیرات او زکاة بورکولو ویدا دا اللہ دنم زکاة او خیرات تے وحادا لشرکائنا او دا دلات منات عزاو زمون دا خدایانو درگاہنو دا اید نمونو نظرانی شکرانی پا زکاة پا موزو پر وجی جنگ نو دا اللہ حبیب سرے جنگ پسو قرآن شریف پخپلوئی اللہ ویوان طلق الملأ منهم انمشو واسبرو على آلہتکم ان هذا الا شیء یراد وی مشران لالل کشران لے دی پیغمبر سرم مکینی دی پیغمبر سرم مکینی اجعل الالہت الہا واحدا دا دخو زمون ټول خدایان او د عبادت رد کوئی صرف د یو عبادت او بندگی وکوي دی پیغمبر سره مکه دا الله حبیب چې په لار بتلو د خلکو دشمنی ور سره پسوا احاد الذی یذکر آلهتکم مشرکان وبوی دا پیغمبر دی چې زمو خدایان او تبدیر دی وی دا پیغام جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا والو تروړو دا هر نبی سره د قوم دشمنی بس پدې مسله ننم یاد ساتای مونږ او تاسو سره کده کافر یهود دشمنی د ایمان د وجه نه خو هغه ایمان نه ګورم مونږ ځان نه خبرو دا پدې ملک باندې ګور انګریز راغله ناغه بنیادی د دشمنی عقیده پی جندلی و دی ملکی دا قرآن علم ختم کرده و دا قرآن پا درس و تدریس بانه انگریز پابندی را گولی و ورنه دی مشران نتپو سکوی دا امو سرده جمال الدین استاد ناسته دی ابتدائی پا خواه تالیبی کرده دا سی دا انگریزان و اثر و دیبم در لدا گواهی و کی او دا پا دیسپی نگیر و تاسو دا گواهی منظورم کئی دیوی چه مولا با کتاب که دا قرآن آیات راغه نو استاد به ترجمه نه کو گناګاری کو به کی خبره باندې تاسو موږ دل ګمر سره به مورې دلی اوس دا خبره الحمدلله الله را برسې رکا وی به عوام له قران نه خې دا وی ګناه نه چې عوام له قران خې نا عوام له چې قران نه خې نو سب ولا خې کیسې کہانی ورته کیسې کہانی خو عوام ته نه اعلان کې قران پاک کې الله وی لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ پا دی عوام دیر لوی احسانو کو چی پدی کی پیغمبر رو لے گو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا حکم دادے چی عوامو تا با قرآن خے عوامو تا بسکے قرآن پاک بخے نو دا انگریز راغلے ہو دا قرآن درس و تدریس بن کرے ہو آوزے پزے بے خپل مصنوعی و بناوٹی جاہلان پیران کے نور دا خلق و قائد بے پاغیبان خراب ہو او دی ایمان نے خلق او ترکڑی ونو تپراتو گٹو تپراتو بزرگیوں نے ہر کلی کی گورا بزرگونا ہر کلی کی سشے دے زان تا بابا و ولی و شہیدی جڑکڑے وی دی ملک تا دی قرآن و سنت علم چاروڑے و شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ داتا سو امخ کی ضربی مومن کی مضمونی نا گورا گورا دا دیر کل اخبار دے و پورا یو دعوت تے دی ای کی لکھی چې ہندوستان او پاکستان کے بخل کو دا دینی کتابونه نورو خود حدیث و علم نو شاہ ولی اللہ رحم اللہ حجاز مقدس تلاڑو او دا غزید مشایخ نے دا حدیث و علم زدکو او دی بر صغیر تا دا قرآن و سنت علم شاہ سے برارو آغا شاہ سے بوئی شاہ ولی اللہ رحم اللہ دا دی بر صغیر بارکی وئی وما من بلدتن الا ولہا آلہتن تعبدون وی دی بر صغیر کی داسی یو وطن او کلی نشتا مگر زان لے خدایان جوڑ کڑی دا عبادت او بندگی کی گی ہر کلی کی تبی بابا بادو بابا داغی دا پلانی مرض زموار او دا ناپوہ ورزی او داغی نا حاجتو نگواری یادو ساتی منسر دشمنی دا کافر پا دے مسئلہ باند منسر دا کافر دشمنی دا پا مسئلی دی ایمان او دا توحید دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا در تطیر شل چی دا ابو جہل دا کفر دزدو دین آد دو جنو یوزل وی ابو جہلوی حدیث دا مسلم شریف کی راغلی چاورتوی چی نبی علیہ السلام بیت اللہ شریف سر مسکے نوی کدے مسکے کن قسم بی دی چی پدے ست بور تخبے کے دم دا سی دشمنو دا دین دی ایمان او دی توحید دو وجن نبی علیہ السلام مسکلو سو گور پسی لارو چی نبی علیہ السلام مسکی نو دے ور روان شو العیاذ باللہ چی دی سید الکائنات پسر مبارک او سٹ مبارک دا خپلی گندخ پی کی دی نو ناسا پی واپس رو تختید و دا سیزان بچکولو نو ور تویل شو المالک سیدی تخرو تختید وی ان بینی و بینہو لخندقم من نار وی زماو دا نبی علیہ السلام پا منز کی دا اور یو خندق اللہ ورطا دا اور یو خندق جوڑ کو نبی علیہ السلام ویلو دنا منی لا اختت و فتح الملائکت و عزون عزون وی کدے ما ترا نجدے شوے ملائک ولاڑو یو یو اندام کھڑے بے لا سخبی و ورس بے جدا جدا پرتوے دے پسترگو لیدل لیکن بے ایمان نراو دے پسترگو لیدل او بے ایمان نراو. یو روایت کی دام راغلی چدا سی سور مکی جوڑی شوی چدا سی کڑی او دغا مشرکانو چی قسمی کل خوڑو نو ابو جہل سوی واللات والعزا لئن رئیتوه یفعل ذالک لأطوأن على رقبته وی پلات بابا میری قسم وی سو کو ابو جہل وی او پا عزا بی میری قسم وی کما پیغمبرو کتو نو زبور لپسٹ دپا زخبی کی دا خو ابو جہل وی چی پلات بابا میری قسمی او ننم تابدار سوی پا پیر بابا میری قسمی پا کاکا سیب میری قسمی پفلانی ولی میری قسمی پفلانی پیر میری قسمی او سید القائنات وی من حلف بغیر اللہ فقد اشرک چاچ ما سوا دا اللہ ند بل چا دا نم قسم خوڑو نسیو کو شرکیو کو ما سوا دا اللہ دا نم نے دا بل چا دا نم قسم خوڑو نشرکیو کو. نو پدی ترتیب بانی نبی علیہ السلام تدا تکالیف ملاوی دل ہو یاد ساتی چکل سڑے حق مسلک نزنی کدا سی دشمنانمی خو اللہ معاونینم دیر اخلاص والا جوڑ کی. حضرت لوط علیہ السلام وی اللہ را لے گلے و پیغمبر خو قبیلے کمزور وا ناغ جڑا کڑی وا اللہ تھا چکل قوم راغ او داغ دا ملمنو بی عزتی کولا وی لو حضرت لوط علیہ السلام وی کزما پتاسو وسو طاقت وی او آوی الی رکن شدید یا یو مضبوط ڈلم وی چما ننتاسو مقابلہ کڑے وہی ددی جڑا و فریاد نپس نبی پہ کمزوری خاندان کے اللہ نظر آ لے گا. دا نبی علیہ السلام دا اترو ابو طالب داد اللہ دا حبیب اگرچہ پہ ایمان کے مرگرے نو پہ ایمان کے دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرگرے نو خکلک و لاڑو دا اللہ دا حبیب دے حفاظت پر. یہ روایت کے راغلی چیوزن دا ٹھول راجم اشور او ارادی چې ابو طالب لا جرگا او شفارس کی لاړ شو چې داروار مونږ تاواله کی. نو نبی علیہ الصلات والسلام خپل تر روغختو ورته وی دا ترونه دی راغلی دا تربوران راغلی د مکی ټول مشران راغلی او د دوی والا دا خبر او منع قربان دا الله د حبیب تعلیماتو نه چې دا چا د وجه نه حق بیان به پریزینا ویا عمی لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی شمالی علا ان اترک هذا الامر وی اتر کدا نور رات پدی خلاص کی دا مکی والا او دا سپگمی پدی گس لاس کی خرالوی چی بیان دا توحید و رد دا شرک پریزا نزدہ پریزم نا ترسو چی مال مرگ ندر آگلے دا پری خدو والنے او بی استرگو کی دا نبی علیہ السلام مخیر آلے او دترن روان شو فبکا نو چکل نبی علیہ السلام پا جڑا شو مجلس نا روان شو زکا دغا وقت کی اس سوک یار و مددگار دا اللہ دا حبیب نو. فلما ولا ناداہو ابو طالب فقال اقبل یبن اخی چی نبی علیہ السلام روان شو ابو طالب ورتوی راوا پشا نبی علیہ السلام راغے ورتوی اذهب فقل ما احببتا فواللہ لا اسلمک بشین ابدا وی زد چی صدی خوخ ایوایا قسم پخده چی زد تا کافر دنا والکو دادا غشانو او نبی علیہ السلام سر کلک و مضبوط ولارو نو اللہ رب العزت دی دین مدد اور نصرت زنی وقت پدا سی خلقو بانے مکڑے چی اغی پخبل ایمان ندے روڑے خود دین مدد اور نصرت اللہ رب العزت دائی ناغستے او دا دیر بہادر سڑے کافر علیوی سنگا نہ پا غشی زخمی شویم نہ پا تور زخمی شویم او سید الکائنات تاسل اللہ سو کی درکم. وی واللہ لن یسلو الیک بجمعہم حتی وسد فی التراب دفینا فامزل امرک مالک غزوازوا ابشر وقرب ذاک منک عیونا ودعوتنی وزعمت انک ناسحی ارست دینا قد عرفت بانه من خیر ادیان البریت دینا لولا الملامت او حذاری صبتا لوجدتنی سمحا بذاک مبینا وی قسم دی دا اللہ پزاد دا ټول کافر مکی والا کرا جمشی تا ته تکلیف نش رسوله هر وار تر سوچ قبر کی ترت دی د خارو بالخ نش جوړ شه زوی چې سوی خو حق هغه وایا او لاستر کی دی پی اخه کا او تا داس دین پیش کړی چې حق دین دی خو یزی هرې کوم دا زنانا او دا خپل قوم برا پس بیا کنزری کی چې اخر کی د پلارو نیک دین پرې دو پدی ترتیب بانے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا تکالیف رسیدل ددی کافر و دلاسا ددی کافر و دلاسا دا تکالیف رسیدل خود تکلیفونو اصل سبب سو اغا ایمان و توحید والا مسئلہ دا تکلیفونو دیو جن دا کافر و دا مسلمانانو دا دشمنی اصل شے بنیادی شے اغا مسئلہ ایمان دا اغا مسئلہ ایمان دا دیو جن مسلمانانو ته خپل دین کله کېدل په کار دي دا دین الله ختمې دوی ته نظر لګا ټیک دا ګوره چې ځنې اوقاتو کې امتحاننم کافر په موږ او تاسو مسلط شي خو اکثر نن دور کې زموږ د اعمالو وجه ده تاسو ګورئ دا نن چې کافر مسلط دي نو ټیک ده چې په بعضې اولیاو نیکانو او اوچت مؤمنانو امتحان هم دی خو دا زموږ د اعمالو د وجې نه موږ ټول دین ته شا کړی زمون د سیرت صورت لوگورا اخلاق تو گورا قائد تو گورا قرآن طرف تشاکول لوگورا د ظالمان و مرگرتیا تو گورا یعنی هر لحاظ سر مونگ دین تزمائی زتمند سکڑے اغا مشاکڑے اجتماعی او قوم دا سے ناکار فیصلے کئی چی اللہ پاغیبان پا غضب کی رز سر دی ایمان او دی اسلام نا اجتماعی قومون دا سے فیصلے کئی سوچ فکر سرا دا اللہ و دا اللہ و رسول مخالفت کو مغوتا شو سوچ و فکر سرا مشورے سرا دا دیر رائے و مشورے نا پس منگ دا اللہ و دا رسول دا مخالفت دا پارا بندو بسو نا جوڑو دا مسئلہ دا چکل مسلمانان ظالمان شی بیا پی اللہ کافر مسلط کی نچو مغوتا سو زمائی ذات مندو ٹھول توبو باسو ٹھول مغوتا سو کو توبو باسو دے دا پارا اللہ رب العزت طرف تا متوجی شو شکل دا شریعت مطابق کو انگریز تو طرف توائی چی دشمن مو دے او داغ اخلاق داغ شکل داغ سیرت داغ انت خوراک داغ انت لباس زمونگا خوخ دے ابل نمو خیال رسید یعنی یو طرف لوائی چی انگریز او یہود او نسوارا زمونگ دشمنان دی ایمان سروائی دے گنت شکل زمونگ خوخ دے کنمو دے خوخ دائی گنت وادر دائی گنت بے پردی گرزیدل داغی گنت دول او سرنا آغا زندگی پسی مونگو تاسو ارمان کوئی دیر مسلمانان گرے دا سی دی چی کستا و زماو دیو عالم مخی نوی خو خپل منس کی پدی خوشحال دی چوی اللہ دی امریکا راولی لکا پخوا دی روس چرچا و مون پدی خپل غوگو نوری دی وی اللہ دی روس راولی ازادی غختا نچی وشی پخپل خلا مونگو تاسو غارو کپا خلا نوائیو نعمل مچغی وی زمن شکل وی چاو انگریزان غارو زمن لین دین اجراو تیوی وی سیار وی چی مونگا انگریزان غارو نشکل عمل د یهود و نسوارا و غختن کئی نسرنگی با یهود و نسوارا پا مونگو تاسو مسلط کی گئی تاسو گو رئی چی چاوانی دیر لین امتو شرعی گنتی خوراک مونگتا فخر کاری داغی گنتی لباس مونگتا فخر کاری داغی گنتی وعدو غم لین دین پاغی بانی مونگا فخر کو نکل چی دیو قوم پاغ بی دینی بانی مسلمانان فخر کئی ندا زمون دا اعمال دا وجنا پا مونگو تاسو بانی زمائی زتمند مسلط دی هر چاله په کار دی که ناری ندی او که زنانه دی زما عزت مندو چه مونگو تاسو اخلاص سر سو کو اخلاص سر تو گو باسو او پا خپل دین بانه کلک شو دا اگر اکر دین بارا که ذرا تکلیف رازی نمونگو اگر سورا سورا منده او داده گر ابو طالب پا حالت کفر کرے لیکن سنگ پا دین کلک والا دے دار آگر قصیده او قصیده دیده که علماء کرام و دام ذکر کرے وَكَذَبْتُمْ وَبَيْتِ اللَّهِ نُبْزَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمَّا نُطَاعٍ دُونَهُ وَنُنَاظِمِهِ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصْرَى حَوْلَهُ ونذهلان ابنائنا والحلائل وی کافر دروغ وائی چه ابو طالب بن نبی علیہ السلام منتلا سو کرا کی تاسو دید پار راجمہ شوی وی دخان کعبی پدی رب می دی کسمی زپ تور و نیزو سو ریشن نیم و رسول اللہ اللہ سو کدر کم دالا ابو طالب اشار دیست او دیو ز تاسو لدرکم تاسو خیال کوئی او گیر چاپی رم وطول بجی می مڑت رات نیم ونزهلان ابنائنا والحلائل زمون بچیو بی بیان غافل شوی ندیو رسول اللہ لاسو کی درکو او بے و ابیزو استسق الغمام بوجیه سمال الیتاما اسمت للارامل ویدا سپین مخوال چس پگمئی غنتی مخی پڑکی نبی علیہ السلام یادی وریز نید پا مخوی بغختیشی خورا پا مونگو تاسو مسلط کی گئی تاسو گو رئی چی چاوانی دیر لوی نعمت تو شدئی گونتی خوراک مونگ تا فخر خکاری داغی گونتی لباس مونگ تا فخر خکاری داغی گونتی وعدو غم لین دین پاغی بانی مونگ فخر کو نکل چی دیو قوم پاغ بی دینی بانی مسلمانان فخر کئی ندا زمونگ دا اعمال دا وجنا پا مونگو تاسو بانی زمان عزت مند مسلط دی ہر چال پکار دی کناری ندی او کزنان دی زمان عزت مند چی مونگو تاسو اخلاص سرسو کو اخلاص سر توبہ و بازو او پخپل دین بانے کلک شو داغور اکر دین بارا کی ذرا تکلیف رازی نمونگا غینا سورا سورا منڈے و داغور ابو طالب پا حالت کفر کرے لیکن سنگ پا دین کلک ولار دے دار آغا قصیدہ و یو قصیدے دے دے کہ علماء کرام و دام ذکر کرے وی کذبتم و بیت اللہ نبزا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ولما نطاع دونه ونناذني ونسلمه حتى نسرع حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل وی کافر دروغ وائی چه ابو طالب نبی علیہ السلام منتلا سو کرا کی تاسو دید پار راجمہ شوی وی دخان کعبی پدی رب ملی کسموی زپ تور و نیزو سو ریشن نیم و رسول اللہ اللہ سو کدر کم دادا ابو طالب اشار دیست او دیو ز تاسو لدرکم تاسو خیال کوئی او گیر چاپی رمونگا ٹول بجی میں مڑ پراتے نی ونزهلان ابنائنا والحلائل زمون بچیو بی بیان غافل شوی نی دیو رسول اللہ اللہ سو کدر کم او دیوی و ابیزوی استسق الغمام بوجیهی سمال الیتاما عصمت للارامل ویدا سپین مخوال چس پگمئی غنتی مخی پڑکی نبی علیہ السلام یادی وریز نید پا مخوی و بغختیشی دادی یتیمانانو پالون کرے دا کنڈو پالون کرے دے مونگ تاسو تلاسو کی درکو دے مونگ تاسو تلاسو کی درکو وی خیالو ساتی مونگا چرم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاسو تلاسو کی درکو لینشو نو دا دا کفر پا حالت کیو لیکن دا سی پا دین بانی مضبوط ولارو ہر چا تا زمائی ذات مندو پا دین مضبوطی دل پکار دی دا مرگ اسم برازی دا بال بچ بی بی اسم پاتی کی گی خوچ مونگو تاسو پا دین سو شو پا دین بانی محکم شو پا خپل ایمان بانی محکم شو او دا خپل ایمان لپارا کا ہر قسم تکلیف رازی چی مومن اغا صبر سرسو کی ابرداش کی دا تکالیف دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کی راغلی دا سی تکالیف راغلو چه مکہ کی زندگی گرانش مکہ مکرمہ کی زندگی ترول گرانش نبی علیہ السلام تا صحابہ اکرام رالل حدیث پاک کی راغلی صحابہ اکرام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترالل نبی علیہ السلام ویدغ وقت تکیا والیو او بیت اللہ شریف سر پروتو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابو ورتا خپل تکلیف ذکر کو نو نبی علیہ السلام ورتا زما مشورہ دادا نور زندگی استاسو دی دے کی تیرول دا دیر سخ گران دی نو زما مشورہ و حکم دادے چتا سو کئی لار شئی حبشیتا ماوری دلی چی دا آغاز بادشاہ دیر نیک سڑے دی دا آغاز بادشاہ دا دیر نیک سڑے دی نو مسلمانانو حبشی طرف تا حجرت شروع چازان سر بی بیانیم بوت لیو سوک دا غشان لارا چازان سره بی بیانې او پاول مهاجرینو کې حضرت عثمان رضی الله عنه او داغه بی بی حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها چې دا د نبی علیہ السلام لور ود دیم حبشې ته هجرت کو او کله وې په میاشو کلونو دای خبر نه راتلو چې هغه مهاجرین ژوند دي یا کو وفات دي. کله ناکله ډېر عمر پس د مرګرو خبر راغله نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر پاغه خوشاله شوه او نجاشی ګره د مسلمانانو د مظلومیت په وخت کې چې چا مسلمانانو سره مدد کو دا ډېر لوی ایمان دی. هغه نجاشی ډېر نیک بادشاہ او هغه د نبی علیہ السلام مرګرو لزی ورکو اگر چې مشرکانو هغه ته داس یعنی چغلی مغلی وکړه چې دادا سے خلق دے دادا سے خو چې هغه پخپل خبره واورېدا نو نجاشی په جڑا شو او وی داس خلق زد خپل ملک نه نشړه او کا شدا د بادشاہی ذمہ واری میں پلاسو کې نه وے دادا بادشاہی ذمہ واری زما پلاسو کې نه وے نو زب لاړ وے او ما بد دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خپې مبارکی وینځلې د دې پیزار به مګرزولو زکه چې کله هغه وفات شو غیبانه جنازه نبی علیہ السلام صحیح روایت سره د بل هیڅ چانه د کړي سیوا د نه چشینا سور صحابه کرام زې پزې وفات شي خو غیبانه جنازه نبی علیہ السلام سیوا د نه بل چانه راکړي. مدینه منوره ته نبی علیہ السلام هجرت کړي او خبر راغې جبرئیل امین علیہ السلام راغې چې نجاشی وفات شوه. نبی علیہ السلام جنازگاہ ته بار شو سلور صفونه جوړ کړ او سلور تکبیر جنازه په نجاشی باندې وکړه. دام مشکا شریف کی راغلی دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم معجزہ د نجاشی کرامت سمره مدد نجاشی د قبر نه رڼا بختا ځکه په داسې دور کې دا الله د حبیب مدد او نصرت کړو چې هغه دور کې نبی علیہ السلام به یار او مددگار او بیا دغه صحابه خلل الحبشی ته او ابو طالب وفات شو او بل طرف ته ام المؤمنین خدیجه الکبری رضی الله تعالی عنها وفات شو. نو اعلام المواقعین کی علامہ زہبی ذکر کری چے کافر پر رسول اللہ پر مخ خارے و نستے نبی علیہ السلام پریشان شو وینن دی خارے زکر نولی چے ابو طالب نشتا اپ اختوں کی گوڑا پخوانا مطل لے وی سل عمرہ خویو دے ممرہ وی گئی پر خبر بات یو ابو طالب چے جوندے ہو نو چا خارے پر نشو نشتے پر مخوانے سید الکائنات جنل ویوی چنن دی خارے لولی او زما په مخې نولی نو دا ځکه لولي چې ابو طالب نشته او دا قسما قسم تکالیف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته ملاوېدل. حدیث پاک کې راغلی حدیث ته د بخاری او مسلم شریف چې یو ځل نبی علیہ السلام سجده کولا او دا قریش خانقابې سره گیر چاپی رناست نو یو کس پکې وې څوک دې چې لاړ بشي او فلانې قبیله کې چې خان ذبح کیږي دوخان و غلر براڑی او دی نبی علیہ السلام پدے سر مبارک پہ واچے یعنی قسمہ قسم تکالیف. نو دغشان یو بدبخت پاس دو عقبہ ابن ابی معید داغ کافر نو دے لاڑ و غلر راڑو او دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی پس سجدے پرے ہو تو پس سر ورتا واچو او نبی علیہ السلام سر پور تکولے نشو فاطمہ رضی اللہ عنہ رالا غلر دخپل والد دے سر نلرے کو او نبی علیہ السلام گورا عام خیری ندی کڑی خو عام و اشخاص و خاص و خاص و لے کڑی چی سر راپور تکو وی اللہم علیکہ بی فلان دا لرے چی دا نبی علیہ السلام پا سر پرو تو وی دای خاندل او دا سی پیو بلور غرزید اللہ کافر دا خنداد وجنا و چی کل نبی علیہ السلام سر راپور تکو خانکا بی سر اللہ سپور تکر او یو یو نمی غستو اللہم علیکہ بی ابی جہل اللہم علیکہ بی عطب ابن ربیعہ و شیب ابن ربیعہ نسڑی غلی شول او پیر شول ځکه دای له پتو جدي کور سره سوق دعا او غواړي نغ دوارت کیږي نه دا کافرم نظریه جوړه او د مسلمانم دا نظریه جوړه دا چې کوم دعا بیت الله سره وشي غرت کیږي نه دین پس د الله حبیب بیا هجرت کړي خدا تکالیف ټول دی ایمان د مسلې د وجنا دا ملاو شي هم بیا په مسلمانانو چې کله عمر رضی الله عنه ایمان روړې ناغي باندې لګا سانتیا راغلي لګا سانتیا راغلي دا حضرت حمزہ او دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما د ایمان روڑو سرپ مسلمانانو لگا سانتیا راغلی خدا تکالیف ټول زمائی عزت مندو دا ایمان دا وجنو او دا ایمان دا وجن دشمنی با تر قیامت پوری اللہ قرآن شریف کی وہی ہادان خسمان اختصموا فی ربہم، دا دنیا دا او پدی کی دو قسم جگڑ مار دی، دا اللہ دے توحید بارہ کی جنگ ہے، دا بتر قیامت پوری دا مومنان و کافر جنگوی دی ایمان دا وجہ، او پرز دا قیامت میں بھی اللہ رب العزت دے فیصلہ کرے، نو مومن دا پار دا دنیا دا تکالیف دا دا پریشانو دا دا عمر دا کچا دا پریشانی او تکالیف دا اللہ دا حکم مطابق برداشت کرن اجر بے ملاوش، او کہ او سڑی پا دا وقت کی خپاو خویداو دا دن نواپس شو نو دنیا آخرت بے زمائی زتمند دا تباہیش، دا موجود مسائب چپا مسلمانان و راغلی او یہود و نسوارا و امریکی دا دنیا پا گٹ گٹ کی مسلمانان تنکڑی و دی دا پارا منگو تا سلس پکار دی وقتی دا مرگر راغے و زمان دا دیسی سر مشورہ نیش استاسو دا ذہن ننیم خبر دا جلوس و جلسے کو لو روڈو نو مانے وطن دا سیا بس کار پلاس کی چیسی قوت نین و دشمن لپدی زور نرس نا، اگر چی بازی مرگری با جلوسونا علماء و باسی مخالفت نکو خزما ذہن کی خدا دی چی دا صبر ناسی خبر او رئی دا خود طول خواہ دا چی دا اللہ مدد راشی کنا او اللہ دا امریکہ تباہ و برباد کی گورا زمونگا ما شمان بچی زنانا در پا در بانی گرزی نو کدا مونگو تاسو غواړو چی دا اللہ مدد دراشی نو دا اللہ مدد دست سر رازی دی اسلام پا کور کی پیدا یو کن دا اللہ مدد دی ایمان او دا رسول اللہ دا تابداری سر رازی کتا سویر ایمانن پا دی خبر کی رشتی نی یہی کنا نو دا خپل شکل دا شریعت مطابق کئی خپل اخلاق دا شریعت مطابق کئی کور نٹے وی وی سیارو باسائی دا انگریز او دی یہودی دا ہر طریقے سر مخالفت ہو کشت نمو دا علماء دیوبند چی تیر شوی کنا مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ لکلی مہاجر مدنی و شیخ الہند چی براغے نو ایمون یوزل جامع چولی مون لیوی چی انگریزانو دلاس جوڑی جامع بمنا چوائی نو شیخ الہند مون لیوزل مدینہ منورہ کی غصہ شو چی دا زراشم نو تاسو دا خانتا جامع واچوائی گنے سے مون لیوی چی نا حضرت زمون دا زرد آئی سر دشمنی دا دا مون زرد کی دا آئی سر انگریزانو سر دشمنی دا نظمائی عزت مندو چی مونگو تاسو ہر لحاظ سر دائی بائی کاتو کو چی شکل با مدائی غنتی نی دا مسلمان پکور و اجرکی با قرآن وی دا یہود و نسوارا و پکور و اجرکی ٹیوی و وی سیار وی دا مسلمان وعدہ دا نبی علیہ السلام دا طریقے مطابق وی دا مسلمان وعدہ با دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے مطابق وی او دا یہود و نسوارا و دا خپل رسم و رواج مطابق وی دا سمر چیئے ٹول تو باو باسے خپل اخلاق سیرت او صورت او شکل دا دا شریعت مطابق کئی یقیناً کمونگ اوتا او سلک اسنگا پا خلو آئیو چی انگریز مو دشمن لے او دا سی مونگ پا زڑکی اخلاقاً عملنم دشمنی شروع کا دا اللہ مدد پا مونگ اوتا او سر راشی او دا سی مشکلاتو کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت تر توبے حکم کرے حسبن اللہ و نعم الوکیل وظیفہ کئی پخ کی درس کم در لہوے لے شن مسئلہ کے چردات میں اکل بیا غبل سوالو کی دیبو الہ و عزت ناستا ستا پہ عزت میں دی قسمی بل سوال بنکم اللہ بے غی توروان لکی نداغی ناپو لبو لبو لبو نخکارا شجاب دمیو نڈکن ندیبو الہ العالمین دیو نتمیو ادنی زیکا چیدی سور الان نیم شما ادنی دمیو نفرا کمکم نرب العالمین بورتوئی ان قریبی کدام در کتب بل سوالو کی دیو بیا قسمو نوخری او اللہ تا پتہ دی جدی صبر نکش وہی بل شے بنواڑ تردی پوری چی دیو آخر کی بس جنت توردن نشی جنت توردن نشی اور جنت تبو گوری ندیو وہی اللہ ماؤز دی جنت توردن نکا نچی وردن نشی اللہ بورت وہی داتا دفار دے ہارا علی فیقول اللہ عز و جل تمنے تمنا کوا سوالو نکوا نو اسم انسان حریص دے او تو حبور جہنم کی موقت تیر کرے علامہ منذری ترغیب و ترہیب کی یو روایت دا سے ذکر کرے وی دے بغواری اللہ بورتا وی غوار چنے جہنم نروزی نو یو روایت کی دا سے راغلی ویتمنا مقدار سلاست ایام من ایام الدنیا دو دنیا دو دریو رزو پا مقدار بدے سوالی نکش اسا خبر بور نئی دی اللہ بورتا رایا دے جدا دے انو غفت اللہ دے انو غفت دری رضی بدے تمنا گانے کئی چی اللہ دامی پکار دی دامی پکار دی او چونکہ رحمت خداوندی بجوش کے راغلے دری رضی خو بدے سوالو نہ کئی او حدیث کے راغلی ویلقنه الله ما لا علم له به د کوم خبرو چې ورته علم نشته ورته الله په علم کې چې بنده دا مغواړه بنده دا مغواړه د چې کله دې بالکل د سوالونو نفارق شي الله ورته ویل کما سالتا وعشره امثاله معه دا درې رضی الله رسول سوالونو کوم دا اندر سره می درک او د دې فلص چند می نور درک دا باغ اخرنه جنتی وی چې جنت ته وردن کی رب العالمین ورته فرمای چې دا مم درکل او د دې پلس چند می نور اندر درک نو دا باغ اخرنه کس وی چې له بده جهنم د اور نروزی او حدیث کې راغلی وای کله چې دې وردن نشي دې وې الحمدلله الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله او دا ادنا ګور جنت کی وداتی چې ارمان بسوکنه کوي وای ادنا مرتبه والا وداوي چې زما غونتی بدلاړو چاله ملاونه دی وای دا ټول کی اخیرانه دی وای فیقول ما اعطی احد مثلما اعطیتو ندی ور کړی شوی او تن تپ مثلا چې ما ترا کړی شوی او ای معمولی اور والا با آغا کسی جر دن با نرم سزار دا چاینا دا اور پانی بے والا پا دیخبو کیا چولی او داغی با دور گرم والی چی دا مازغی بیدا سی توکو نوائی دے سر دے بوائی زماغ انتی عذاب دا چانشتا آلام کی دا دومر نرم عذاب دا چانی زمائی ذات مندو دا دور محنت دا دین پا شکل کی چکی گی او مختلف طریقو سر علماء کرام لگیا دی ندا زمائی ذات مندو دا دیر پارا دی او دا جنت با ملاوی یا غچار پارا چی سوک پا دی زندگی کی دا خواہش او دا مرضی مطابق جن نتی رشد بلکہ دا اللہ دا قانون مطابق جن تی رشد او کد چا جن دا مرضی مطابق دے لکا مونن پا بدعاتو کی پا رسوماتو کی پا ظلمنو کی پا دنیای خبرو کی وردن نشیو ندا اللہ بندگانو فزان رحم پکار دے چی مونگو تاسو قانون دا اللہ زدکو او اغی مطابق زندگی اختیارو چی بحیثیتی مسلمان زما شکل بسنگئی بحیثیتی مسلمان زما فیصلہ پس پکار دا بحیثیتی مسلمان زوی لوادکم لرو ودوم نس طریقہ دا بحیثیتی مسلمان زخیرات کم نلاغی پہ اسلام کس طریقہ دا دارنگی بحیثیتی مسلمان شہری پردی سے طریقہ دا نو دغشان وقت چاہتے رکو زمائی عزت مندو دا بدا کامیابی او کنه دا مرضی مطابق جون دے چی مونگا حرام و تحرام نو ای سودی کارو بار کو دا باندو نو کارو بار کو دا بیمو کارو بار کو او اغی جواری تا جواری نوال تا سودو ای باید زیونو کی دا زنانی چی سر پیسی وی نو خاون والی ترغیب ورکی چی اسی دا سر پرتی دی باندو نو پیوال نو بیا سوال آقا باند رو دی نانو رو لوی مبارک دش دا یو مسئلہ دا وہی حرام وبانی مبارکی اور کول علمگیری لیکن کافر کی گی سڑے لگا چاہ حرام باندی رو تو تولے مبارک دے شاہر تو خدا پاک دے اوپا خیر او خبار والوی خوش نصیب ہے نو علمگیری او جزیہ ذکر کرے اگر چنور علماء پائے کی تفسیر ذکر کرے خو پا حرام وباندی مبارکی اور کول پا حرام و خوشحال دل پاغی فخر کول لازم عزت مندو سڑے پی دے اسلام دے دائری نوز نوکہ زمون زندگی دا سید آبازی گورا لویلی شیخان تصویم بڑھائی او باندونو ملی نمبری ملی دیا پدغی بانے کہو سر حج لڑو کو پدغی جماعت جوڑ کو پدغی سو کو نو اللہ رب العزت حرام مال نقبلی نفاغی زمائی عزت مندو سے عبادت قبلی او دا حرام دینا ناکار نتیجہ دا داغی دیر لویلی پریشانی جوڑی حلالو کی زمائی عزت مندو یو لزت تے یو فن دے آغا سڑے اللہ رسوائی و شرمندگی تے نور کئی سو کم چی غلط کاروبار کئی نو دا سے ضروری دا خو اکثر دا آغای نتیجہ دا سیوی چی خلق کوئی شکر دے چی دا مادا سے حال نو لیکن قارون چی براوہ تو کنا نو خلق بولا زیر دل او پس خیدل باغنم مخکم نو کران روانو رستو بم روانو نو دنیا پرستو بوی یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون های چې زمونږ هم داسې مرتبه وي لکه د قارون ګوره مخکې م چې سورلۍ روانې دي او وروستم روانې دي او سوره په جاه و جلال کې دی لیکن یو سوره دې پس الله په ځمکه کې ورنه نباسي نو بیا خلکو شکر دی چې زمونږ داسې مقام دی لگو رہا تھا موجودہ وزارت دا حرام و پیسو دا غلط کاروبار نتیجہ سی سورج کو خلا کوئی بنگلی دی دے آخر کی خلا کوئی شکر دے دا مال